Aipagaia delarik mendi biziak familiako laborantzari esker eta preseski. Aipagai nagusia baita laborantza familiara beraz lurama aurtengo sasoin huntan. Eran behar da, eskual errian ere parte handi batean zehurik mendia beharrezkoa dela laborarientzat, laborantzarentzat. Baita ere mendia bizirik atxikitzeko laborariak ere beharrezkoak dira. Laborantza familiara hortan baitezpadakoa eta ikusi dugu funtsean datuak ere emanak izan zauzkigu munduan zehar orekak atxikitzeko hori baitezpadakoa da. Oreka ezberdinak, ekonomia, sozial, ekologia sailekoak eta biharko desafioeri ere erantzuteko. Eskolegian berdin, orekak ere atxiki behar dira eta mendialdian ere nolako beraz orekak ote diren, nola atxiki oreka horiek eta biharko desafioak izanen dira, mendia bizirik atxikitzeko ere, zer baldintza eta zer segitu behar gote den. Gai horren barnatzeko gure artean ditugu beraz gomita zonbait, Frantxoa Moxo laboraria dena Baigorrik aldian, mendialdian ere laborantxanari, Pampiola Izola, hor laborari eta ere mendia baliatzen duena beste aktivitate batzuen bidez eta ibilaldiak laguntzen dituenak, Jose Ramon Agirre, hau beraz egoaldetik heldu zauku, Aralarko mendialdetik preseski eskualde hartan den parke batetaz, Lizarusti izeneko parke batetaz, arduratzen baita. Odion, nik bihitzez errandut, baina interesgarria ditaike, bakotsak bere burua eta bere aktivitatea ere presenta dezan, mendian aizizte, mendia baliatzen ziste, mendia biziarazten duzu ere, ordeon laborariekin asgiten, Frantxoa Moxo, beraz zure etxaldia eta zure aktivitatea presentatzeko, bihitzaz? Bai, egunon, beraz zuk egin duzun bezala laborariniz ahzain Baigorri eskualdean, mendi aldean, bosteo metra goratasunean, eta mendia erabiltzen dut biztan da, arditeiko ateak zabalduta mendia dut nik, beraz ezin berzia dut eta hala pentsatzen baitut ere. Arduratzen iz ere guai sartu bainiz Baigorriko Ibarreko sendikatean, ordezkari bezala, beraz mendia, bai, ene desafio da, mendia biziaraztea. Mendia biziaraztea eta hori kolektiboki ere aztertzea? Zure proiektu personala eta sindikatuain bitez ere eskualde guzian zer egin beraz mendi horren biziarazteko. Ikusiko dugu, segitezagun itzulia, ordeon laborantza, ipatu dugu mendia eta laborantza, baina ez da aktivitate bakarra, eta badira beste aktivitateak eta Pampiola Izola, beraz zu ere bi xapel baitituzu, presentatzen aldauzkiku zu horiaka? Nire laborariniz beraz espeletan, mendi aldean, espeletako mendi aldean, eta baditugu bai ardiak, mendia baliatuz, badugu bipera, baditugu zuaitz fruitu dunak, eta hortaz gain eta laborari izan aintzin ere, banuen beste aktivitate bat mendi gida bainintzen, eta mendi gidaz, mendi gida izanez beraz mendia aspaldi untan baliatzen dut, alde hortaik, eta ere mendia baliatzen dut asto ibilaldiak egiten baititut etxaldetik, beraz astoak azten ditut, eta udan batez ere baliatzen ditut, diendeheri itzuli batzu egin arazteko mendian, molde berezi batean egin baitugu interpretazio ibilbide bat, egin nahi baitu diendea ibiltzen delarik gugabe ere, baditula azalpenak mendia hobeki ezagutzeko eta mendiko aktivitateak ezagutzeko. Hori eta gu gida bezala baliatzen dugularik mendia ere, biztan dena, esplikatzen dugu mendi hori zer den, zergatik hola den, eta komunikazio edo uler men pixka bat ekartzen dugu jendeari ere. Eta laborantzaren aldetik, zer aktivitate eta mendiari lotua den aktivitate berezirik laborantzan? Bai, ardi askuntza, mendian usten ditut udaguzian, autua egin dugu gainera guai azken hiru urte untan sasi ardia aztea, azteko, eta beraz mendia erabat erabiltzen dugu, zenta gure ardiak bederen sei hilabetez mendian usten ditugu, eta gero ara, mendiaren aldetik etxaldearen zat hori dugu, baina negia da bizi girela azken etxaldeak gira mendia intzin, beraz zinez gira transizio eremu batean ere. Eina utzarizpuru beraz gintzauku eta itzuli huri eta egiten ari giren eta momentu berian eta zu ere funtsean bai laborantza baita ere beste aktivitate batzu ere eta praktikatzen dituzu, konkretuki mendibilaldiak laguntzen dituzu ere. Piska bat, presentatu zure aktivitateak? Bo, beraz ni plantatu nintz dira bat urte laborantzan, eh? Eta laborantza Ustibarren. Ustibarren eta biztan dena Ustibarriko ibarrean dira etxalde hogei hektara ingurukoak tipiak eta mendia behariatzen dugu borsategira behariatzia zenta bon, bat horberian da baina nire ni laborantza biologikoan izanki nunbait normal tasunien zen mendi hori behariatzia eta nunbait permititzen du piskat gure txaldea autonomo bati ubiltzea. Eta, bon, ara, ni tipitik hor bizi izaniz, mendian artean, eta ni bizi maite dut kuritzia, ibiltzia mendian, eta nunbait zen mendi gida ofizio berri untan ni normaltasunean nahi nuen eakutsi jendeak, zertzen hemen bizitzia, ene ofizioik iramena zertzen egiazko mendia. Eta nola baleatzen ginuen gure eguneleko bizian gure mendiak. Eta hori nunbait gehiago eta gehiago jende ebiltzen dira gure eskualdetan, kanpoko jendiak. Eta nunbait normal atzemaiten nuen lekuko jendia hor izaitia esplikatzeko jende horiek, ebe zoizatzea, mendia hola da hemen, gu hola bizigira, eta zuek nunbait etortzen ziste, baina informazione hori emaitea jende horiek. Zenta biziki jende pasatzen da, informazione ukangabe, seka, eta ez dute ukaiten, zenta jendea ez du denbola hartzen, orain gure ofizioane ez dugu aski denbolaik hartzen, esplikatzeko horiek. Eta nunbait beharrezkoa atzimaiten dut. Eta gure itzulia segitzeko, Jose Ramon Agirre beraz errandutan bezala aralageko parketik heldu zira, eta Preseski Lizagusti eta parke horretan, pixko bat filosofian sartzen da, naturak eta pertsonak juntatzia, arteak eta kulturak ere bai, funtsian, eta harreman zintzoak izaitia Preseski, jendeen artian eta jendea eta naturarekin, odion, zer egin nahi dute itzuliek eta harreman zintzoak zer dira ba? Bueno, egun on danoi, da placer bat, mai hontan egon ahal izatea. Zalantzai gabe, mendia beti maite izan dut, eta orain dela urte pare bat, aukera izan nuen, ardura hartzeko, aralarko interpretazio gunea hartzeko, eta horren kizun ugari ditugu, eta zuk azaldu duzu moduan, eta maikideakin behar bada bat eginez ez, hau da, hasteko mendia edo mendiko bizitza hori jendeari ezagutu ahal izatega ez. Nolabait mendia eszenatoki hori jendeari interpretatzea ez. Ez dela mendia soilik eremu fisiko bat, mendian orain dela milaka urte ere bizitza egonda, gizakia hortxe egonda, orduan balio horiek nolabait eremu fisiko hortatik aparte gizakiaren bizimodua, gizakiaren ohiturak, gizakiaren bizi baloreak horiek azaltzea da azkenean gure eginkizuna esango nuke ez, eta ogibidea bihurtu dana ez. Honek esan nahi du, gaur arte, nolabait gure arbasuek utzi diguten leku hori dagoen moduan baldin badago, gure ardura dela baitare gure ondorengoeri arduratsu eta maitatzea zaintzea dela, eta zaintzea maitatzea esan nahi duela ez. Gure eginkizun bat hori da. Saiatzen geha, baita ere, taldeari eskaintzea gure informazio gune hori, baina azkenean nolabait gakoa da ez soilik beraiei sensazio batzuk, abentura zentzu hortan jendeari azaldu ingurua, baizik da sentitu araztea eta nolabait zenbat da informazio hurbilagoa beraiek ere beste modu batea sentituko dute, ez? Orduan ardura horrekin ba saiatzen gea jendeari azaltzen. Beste aldetik baita ere, ba bueno, nik Lizarrostitik at nolabait munduan zehar ere nolabait antzeko tasun lurraldeetara joan izan naiz eta jendeari nolabait azaltzeko bestea beste Mongolian askotan izan naiz da joaten naiz nolabait ba bueno, han oraindik hemen urte batzuen moduan lurra nola maitzatzen duten eta lurra nola zaintzen duten, ez? Hau da, zaintzea da, ez? Gaur egun gure inguruko lur eremuak nolabait abiadura da askotan, abiadura horrek esan nahi du nolabait azkar esplotatu behar dulo eta horrek askotan gure kalterako erabaten gaitu, ez? Ba, askotan ingurua ondatzea eta ingurua nolabait etorkizuneako ba, bere balioi gabe guztea, ez? Justu, ba bueno, esperientzia hauek kaso Mongoliakoak adierazten du, ba bueno, bere denbora behar duela eta askotan bizitzeko bizi simple batean ondo bizi litekeela eta eremuakin inguruakin haudet oreka horretan, ez? Eta oreka hori da gakoa hor dago orekan, ez? Eta ustez mai hontan hori dela azaldu nahi duguna, ez? Hala, hori da, bagnatuko duguna funtsian main inguru hortan, eta horreka horren atxemaiteko zer zaindu behar den, zer ikasu uban behar den, nabada Mongoliako kasurat ere berriz diren gira sarri. Zurikin segitzeko, Frantxoa, mendi aldian arranduzu sindikateko ere partaide zirela, pentsatzen dut gaur egun mendiaren kudeantza egiten baita, holako egituretan, ez dela berdin orai eta duela amagurte edo duela berroita amagurte. Naiz eta egitura huriek aspaldidanik heldu diren eta gaur egun mendia bizirik atxikitzia zer egan nahi du? Zer nola ikusten duzue? Ebe gaur egun mendia, gure eskualdean bizirik da mendia ono, ez da zumait Frantziako ere mugetan bezala edo igualdean ere ikusten dira mendiak zinez ustuak, ono guk iparaldean ono mendia bizi da. Bizi da, menan nik badua amagurte lotian izala arzaingoari eta ikusten dut araike amagurte zikaragarriko aldaketa. Adibide bat, ni Oilandoi mendian ibiltzen iza, hene ardiekin, eta dila amak urte ono lau arzain giten ziren, goiti, mendi mazela batean, eskaldeatean, eta gaur egun bakarrik niz gehiak. Eta hori dut, hene beldura, hori gertadadin, edadadin, fenomeno hori edadadin. Zomait arzain ez dira diten gehiago beren ardiekin, ala zomait beste batzuk igortzen duzte behiak, nolaz behia bigarren produkzio dezala ekarria den, eta numait etxaldearen usteko igortzen duzten behiak mendira, eta ardiak deizten etxaldean kasik udaguzian ereko. Usai hori ari da kanbiatzen, beraz mendiaren erabilpena ari da aldatzen, egan duzu Baigorrik aldean eta gainek aldean ere gauza bera, hor beste aldude Urepele aldean eta Siberok aldean ere olakorik gertatzen dira. Menturaz gain hori horietaren, menturaz gutisaino zen dira, baina badakit bai Garazin ere eta Siberoran ere hori fenomeno hori aidela gertatzen. Baditugu harremanak alaiki beste bi mendi elkargo erekin, eta ekere gauza bera erten dute. Oian, hartzain eta laborari gutiago ari dela mendia baliatzen, baina ikusten dugu kabala numrea beti haundia dela ere, mendi aldean, ze da bai, etxalde horietan numrea haunditu baita? Bai, hori da fenomenoa, etxaldeak haunditu dira kabaleen numrez, eta kasik atxinartzen dute maiatzan lehena arribatzen delaik mendira botatzeko bere horik. Eta kasik anitzaldiz beren behar egoiten dira han. Hori da beste arrazo bat ere. eta bon, beti aitzen dugu beso eskasez edo diende eskasez dela. Baina hola nahi baitugu ere, nik ikusten dut etxaldeak biztanda, ahonditzen ari dira, beraz beherean behar dute egon, gainean kabalak berak egoiten dira, baina zendako ez alderantziz pentsatu, mendia hor dugu, aberastasun bat dugu, eta hori behar dugu baliatu, eta desafio da, etxaldea egokitu behar dela mendiari, nolaz bait. Horrekak aipatzen ditugularik, beraz, faktoreetarik bat da zuk aipatzen duzuna, ia, prezeski, eta kabala numrea eta hori atxikitzen aldenez naturarekin eta mendiarekin horreka hori atxikitzeko, baita ere laborari kopurua ere, betik ipitzen ari, baina ezote denez hori bestek izatez ikusten al, horreka bat mantentzeko, Pampi, horreka ere bada, mendian diren aktibitateen artean, eta mandazegun zuek bi aktibitate izanez eta laborantza eta mendiko ibilaldiak edo beste agusagailuak horien artean ere behar da oreka bat atxiki erresdea atxikitzia. Gure lan antolaketaren aldetik edo mendiaren mendian dugun presentziaren aldetik? Gehiago mendian den presentziaren aldetik, bai. Hoi, bon, gure einean, bai, aski erresada, zenta gu zinez, bon, laborari tiki giren bezala, beste agriturismo aldetik ere tikiak gira biziki. Gana nahi dut nik mendirat udan, behar bada uda guztian eta lau hilabetez, ere maiten ditut, behar bada irureun pertsona mendirat. Behaz, hor, ene ustez, baina behar bada trompatzen naiz, dutan impactoa mendiari begira biziki tipia da, eta mendigira izanez, ingurumena maite izanez, eta laborari izanez, badut errespetua handi bat, eta egiten dutana jende horiekin, eta jende horiek kondatzen dutanarekin, kasua handia egiten dut, eta alde hortaik, ara, uste dut hor oreka errespetatzen dutala, baina oreka nun galtzen da, toki berezi batzuetan aipatzen algin nuke, bon, lagun mendia, adibidez, lagunen ibiltzen dira egunero milaka jende udan. Eta hor bai oreka galdua dela eta hartzain banitz lagun solan nekez igor nezazke ardiak lagun eratzen eta baitakit ardi horiek ez zingo dutela horregon hainbeste jenderekin. Baina ara, gure einean, bai izan gitezen, bai eina hoteni edo hemengo mendigidek ez dugu milaka jende ere maiten ibiltzen gira gehienez amabos bat jenderekin gurekin eta egunean behin edo astean bi hiru aldiz eta gisa hortan bai impact hor oreka ez dugu aktibitate horiekin hausten. Oreka hausten da ala, toki berezitan nun arrakasta handia baden ezagutua delako, beste toki batzuetan izaiten aldira eski estazioak eta olako gauzak, hemen eskualerian lagun aipatu dut, baina bo iratiko toki batzuetan eta hori aipatzen alditaike ere, eta oreka hausten da beste aktibitate batzuekin ere erran nahi baitut otoz, motoz eta hola mendira joeten direnek ere biztan dena haien ondorioa berehala berez handiagoa da oinezkariena baino. Eta hori, bon, logikoa da, baina hortan ere kasu eman behar da nire ustez. Bai, inaut, zuri ere, gauza bera funtzean, bon, ez da dudaik, zure partetik eta dituzun aktivitateekin oreka hori mantentzia kasu maiten duzula, baina nire galdea da orokorra. Ja, laborantza eta azkuntza eta beste aktivitateen artean oreka irriskuan ezagia denez, zer arrazoinen gatik, zoin dira ere, prezeski, aktivitate hurien artean kontra joaiten diren faktoreak. Irriskuak bat besteren kontra. Ay, bom, ni lehenik laborari bat niz, eh? Ni egerteko gidaniz, udan hogei altealdi bezikiten ditut. Baina gauza da... ene eskualdean, nik hartzen dut lan tresna gisa mendia, nunbait, eta hor niz, nunbait, mendi hori horren zaintzeiko, eta nugu unbezala. Hor dian, hartzen ditugulaik hamar bat edo hamoz bat jende, hola, egunaz da, bizpala lau ordu ibiltzen gira bezik, baina gure gauza da nunbait ertia mendia nunbait gu hor gira mena gomita gisa ez girela hor lekuko errege bat bezala hor girela nunbait errespetatzeko natura errespetatzeko hor dilenak eta nunbait orai mendia nornai ibiltzen da eta nunbait denen artean behar dugula elkar bizitu oden ene iritzia edo iten dutana dut erten dut behar dugula mendian ebe hartzainak behar direla respetatu behar direla respetatu iztariak behar direla respetatu ahaintzariak nunbait da denen gune bat denen tokiko eta behar dela elgar orertu eta elgar ikilan bizi eta hortan iritzi hori hartuta uste dut ez dela arrazorik izaitena hori da. Ba, hori da idei nagusi bat, eta hori da zure naikeria eta zure aktivitateetan pentsatzen dut hori segitzea entzatzen zirela, baina ikusten duzu zure inguruan, behar bada, ez da beti hori errespetatu, ni nahi nuke jakin eta zuen iritzi zuri eta beste. Zuen dira, prezeski, elgarren artean borrokak edo tentsioak edo bat bestearen aurka joaiten diren elementuak. Zerk egiten du oreka hori hausteko irriskoan izaiten aldera? Nire ustez, bada ere hartzaingoan laborantzan den filosofia bezala, mendigira bat zuen filosofiak aldatzen aldu gure kontua. Egan nahi du, gu sensibilizatuak gira, ofizio hortan baikira ere, baian badira, eta mundu guztian den bezala, badira beste gira batzu, mendigirak direnak, oinezka edo beste edozein aktivitateetan, badira batzu ibiltzen direnak beti aipatzu, baina ibilgailu motordunekin, hola, enpresa bezala, badira beste batzu, eskiz eta beste, baina badira batzu ginen dira, eta ez dute, nola ez baitute mundu hori ezagutzen, ez dute mendia ezagutzen, ez dakite ardi batek ardi bati zek kalte egiten aldion edo behi bati eta beste beraz ikusten baute taldeko aurrak ardien gibiletik lasterka, irinen dute eta ez dute ulertuko ere kalte gari dela hor pixkat sematizatzen dut baina hori da pixka bat ezagutzen duzularik mundu hori mendiarena eta horreka, eniauteka ipatu den horreka, bortxaz hasi haintzin ere ibiltzen abisatuko duzu zure taldea ibiltzen zirela eniautek errandon bezala ere mundu berezi batetan, nun baden horreka bat eta nun errespetua behar den eta nik beti erraiten dut potiokak ikusten delarik zenta ezpere taldean hain potioka bada ere mendian, erraiten dakotet ez eman jatekoa hori biztandena, ez joan ferekatzerat, ez urbildu, abere basada, gainera zuentzat obe ez urbiltziaz eta urtaguziz bada istripu bat hori lotua, ukaldi bat edo hola, eta hori ardiak sakurrak bali maituzte loturik, ez duzue ez ziste urbiltzen, ez duzue korrika eginarazten, eta bar, beraz hori biztanda badela filosofia historio bat, eta ara, eta gero ulertarazi behar zaio ere jendeari, oreka aipatzen dugularik eta elgarren arteko errespetua. Hor, preziatzen duten eremu hori, ingurune hori, gizonak duela sortu. Zenta nahi eta ez, oaiko mendia ez da naturala. Mendi natural bat, gehienetan oian txua da eta oian berezi batekin, iratiko oiana ez da oian naturala. Eta barbo, baina eremu hori eta duen berezitasun hori gizonak sortu du eta gizonak bere aktivitateekin hartzaingoarekin bereziki izan dira ikaskinak, izan dira meategiak, izan da iniz gauza baina guk beti ibilaldietan eta nik bereziki badakit hori seliarazi nahi dut mendi horrek ze izan duen begiratu zingununea hor aktivitate hori izan da hor horren ondorioa da eta bar eta bar eta ulertaraziz hori eta hori seliaraziz nire ustez errespetarazten da, aipatzen da badak gauza bat, nun bi munduak beti pixat kontra joiten aldiren, da mendian neguan egiten diren suteak. Beraz jende batzuek erranen dute hori lotxagarria da, ez da, baina kondutan, bakotsak bere iritzia hori buruz, baina ulertu behar da zergatik egiten den, eta ulertu behar da ere, hor ibiltzen den edo baliatzen den bileska hori, ebe eta ingurune hori, sute hoien ondorioa dela ere, eza badira beste munduak, beste ere tokiak munduan edo Frantzian berean, Jura eskualdean ego naiz bi urtez, han, bon, be, itoan nintzen oiana da denetan, eta kaskora teltzean azkenean atxartzen duen ikusten baitzen bista pixka bat, eta bista hori oiana zen. Beste ekstremo bat da, baina hor hori ere da gizonaren erabilpenaren ondorioa, baina hemen azken mendeek egin dute paisaia ola bilakatu dela, oian gutirekin, eta hori da, eta hori jendeak maite du, zenta beste eskualdeetan ez da agun mendi bera, eta erraiten, ah, hemen mendia berezia da, eta bar, ulertu behar dute hori dela jendearen eskuaren ondorioa, eta ohitura horiek errespetatu behar direla, eta hori, bon, oinarria da nire ustez, elgarren artean aitzeko ere. Oh, filosofiarekin uste denak ados izan girela, dena da jakitia ja zonbat jende eta zer hein eta araino beraz egiten diren eta bilaldi horiek. Zein eta araino aktivitate horien bitartez jendeak etortzen dira, horreka horren atxikitzeko. Ez dakit, Frantxoa, zien ingurian, baigurik aldian, bon, ez dugu hainbeste jendeik ikusten, baina laborantza trabatua da beste aktivitaten ganik? Ez gira inartan, naiz gure eskoldean, etxen gainkaldean GRDiz delakoa pasatzen den. GRDizian da ilana zagutzen du mendiaren atunata. Garaziko eskoldean bada ere gune batean hor, jalarri eskoldean hor, kompostelako bidea, han izaiten dira zumeit aldiz agazo batzuk. Ba, xakurrekin eta izan dira. Benan orokorki mintzatzen delarik, ostion panpik ezentzen bezala, jende horiekin mintzatzen delarik ez da arrazorik, ulertzen dute dena. Jose Ramon, eta ostion aipatu duzu beraz esperientzia batzuk handituzula Mongolian eta bi hitzez, oreka aipatu duzu, han ere baitakitela eta oreka atxikitzen eta pixka bat esperientzia horren berri emaiten aldaukuzu, eta han egiten dena hemen egin diteike edo gauza berdintxoak dira. Ez, ikuspegi guztiz ezberdinak dira, abiatu nahi nuke ez, Aralarren kasu honetan, daude 42 artzain, 42 txalde, 18.000 ardi, 900-800 behi, eta beste remeste behor. Garbi dago, etxaldeak gehoz eta handiagoak direla, bizimoduak horrela intzen duelako, beste arrazoi begatik, garbi dago Aralar, higadura erosio handi batean barrun dagoela. Eta soilik basoa galdu duena, gehoz eta karaitz gehiago azaltzen ari da, ez? Ja, zemailekutan izteare behartuak hasi, baina horrelako presioa da, eta, bueno, artzaina horti bizi da. Arazoa da askotan behor bat duena, edo bi behor dituena, edo lau behi dituena, askotan da, bueno, berez tradizioz, beti horrela ohitura izan da, baina ez da berez Aralarko ekonomia edo familia batik sustengoa emango diona. Benetan diot arazo bihurtzen ari da olako ganadu karga olako eremu mod batean, ez, labur batean. Eta beste muturrea joango naiz, eta joango naiz Mongoliara, ez, ez fizikoki baizik baita ere bizimoduan, ez. Mongolian mugitzen dira nomadak dira, mugitzen dira bi edo hiru familia elkarrekin. Bakoitzak dituzte behi jaka deitzen zainoak egin bat, eta ardi nolabait Kashmir antzeko ardia izaten dute baitare. Beraile badakite, momentu honetan Mongolian, hogeita mabos, berrogei, zero azpitik izango dute. Beraile badakite neguan, artalde horren edo behitalde horren erdia galdu egingo dutela. Gosez, ez hotzagatik baizik gosez. Baina beraiek jabetzen dira, da guk esaten genien edo esaten diegu, bazergatik hemen bezala ikulu bat eta izugarrizko babes bat egin eta horrela diru gehiago gure neurtzeko modu askotan, ez? Beraiek esaten guk bizitzeko baina baukagu, gehiago ez du behar, ez? Beraiek urte osoa pasatzen dute, larrez larre, hilabete bat, bilabete pasatzen dute, gero mugitzen dira, eta horrelako urtean zer neguan, dudik gabe, urtarrila eta otsailean, jesten dire bere, beheko errekaldetara, horreoten dire bilabete edo hiru, eta berriro badoaz gora, ez? Baina, beraiek, pentsa, atxur bat lurrera sartzea ere, da nolabait lurrari minen matea, ez? Pentsa, guk hori ulertzea oso zaila egiten zaigune, ez? Edo, arkume bat jatea ere zaila egiten zaigune, ez? Zeren, naturaren prozeso hori, naturaren bide hori etentzen dugulako, ez? Antxumeari azten urtze behar zailo eta ardi egiten danean orduan bai, ez? Horren bestaino maita dute ingurua, natura, hobeto esan da, ba bueno, beraiek harmonian bizi dira, hori da hitzen, nik uste da harmonian bizi dira horrekin, da, bueno, bizitzeko ez dute gauzan, jateko badute, mugitzeko badute, eta beraien artean azkuntza egiten dute ala ere gero eta kumeak eta horien jateko edo ez arkumea ez dute jaten ez ja, hartzen dute hortik esnea izateko gazna egiteko eta hortik bizitzeko ez dute egiten ez saltzeko ez hortik inigo badire noski baina Mongolian bizitira la milioi tardi eta hortik erdia 160 bizi dira oraindik nomadak, ez? Eta ez hortik izugarrizko etxaldeak handiak egitea eta gero hortik negozio egitea baizik beraien egunerokotasun hortan ahalik eta bueno, hoben bizi, baina ez hobe kotxe bat, etxe on bat edo ez da izer erropa ona izateko baizik, ba bueno, bizi ez gauzaz bizi, baizik sensazioz, sentimentuz eta harmoniaz, ez? Behaik modu horta ulertzen dute bizitza, ez? Hau egia da, diferentzia handia dela hemen bizi dugunarekin, pixka, galdua, lehen beharra da bazen, baina galdua da gure gaurko gizartean hemen eskualegian, zer lotura ala ere egiten duzu esperientzia horrekilan, eskualegian bizi dugunarekin, eta zer geroari buruz, zer ikus molde duzu, prezeski, bai mendialdia erabiltzeari buruz. Ni baserriko semea naiz, ni baserrian atango aia auzoko baserriko batean, Aralarren magalean. Gure etxean ziren behiak, ahuntzak, ardiak, gure etxean indaba egiten zen, patata egiten zen, ogia egiten zen. Autonomia osoa zen, txamponik ez zegoen behar bada, eta txamponak izateko, ba, bueno, ba, gaztaina saltzen genituen Ordiziako azokan, baina dena etxean egiten zen, ez, dudik gabe beharrik ez zen, ez zegoen kotxerik, ez zegoen, zegit, arro sentitzen nahi, horrela, nire aurtzaroa horrela bizi alizatea, ez, baina bueno, bazan inguruarekiko eta bazan gure artekiko, ba auzolana gaur baino gehiago egiten zen, auzolana desagertu da. Elkar behar gehiago genuen eta elkarrekin egiten zuten, ba etxe inguruko garbitzeak, txerriltzeak, garibiltzeak, artobiltzeak, dena auzolanean egiten zen, ez? Gaur dena galdu da hori, ez? Gaur ataunen bi etxaldeengo dira horti bizi direna, beste handiok ba, industriati bizi dira edo beste zerbitzu batetik. Orduan, ba bueno, hori bizita gaur egun mendia ikusten dugu ba gehiago eta gaurko nolabait lehen artzainak 100 ardikin bizi ahal izan ziren eta gaur artzainak ba han 400, 500 edo 1000 buru ere dituztena baituzte, subentzio badagoelako hor, eta subentzio horri esker nolabait, ba bueno, dirua jasotzen dutelako, baina horrek bide berdinean nolabait egiten du ingurua eta hartzaileen beraien artean gaur egun Aralarren adibidez 600 buru baino gehiago ezin da igo, ba bueno, horrek nolabait eta badire horre nolabait, ba, bueno, desorekatzen duela, eta lehen esan bezala, Aralarren arazo handi bat, bihurtzen ari delako, ez? Bere albokoak... Nahi nuen lotu hor hartu duzuen erabaki huri, behar bada, hemen bizi denari, horren frantxua, hor erranduzu, etxalde eta gero laborari eta hartzain gutiago bada, baina kabalen omrea bezein, lehen bezein handia, behar bada gehiagore, hor hartua izan den erabaki aralagen, momentu bat zutan, pentsatzen duzia, ea etxaldeak ez direla sobera handiak izan behar, ardi tropak edo ez sobera hundiak izan behar, holako solasik bat duzie? Ez, egia erran ez dugu holako solasik. Baina ostion erten nuena desorekaz bazela hor nola ardiak tilera gehiago igortzen eta mentuaz gehiago behiak, horrek ekartzen du aldaketa bat. Eta nolazpait beharko dugu egokitu. Ez da kaltiago behar bada, hemen diaren dako behia piskat arrunta da, beraz jaten du belar zarrango ere. Baina ez da zozoa behiare joanen da beti goiti, nun bazka obera nahan den eta joanen da beti goiti. Beraz nik badakit proposatu doala eta uste dut mezua pasatu dela. Nolazpait behar dela, larri horiek behar dela antolatu, behar bada, ez dakit, klotura mobila batzuekin edo olako zerbait. Egiten da, zumait gunetan, Frantzian ikusi izan dut, nik Aberron eskaldean eta esten dituzte mendiak. Eta egoiten han zumait hilabete, gero goiti behiten eta gero berriz behitikoan berriz alatu gune horik. Uste dut, hortan behar dula, lan horri behar dula lotu. Zampi horreizola, zure ikus moldea horku deantzain aldetik eta geruari begira hor mendia bizirik atxikitzeko baldintzarik ikusten duzia laborantzaren aldetik eta gero ere beste aktivitaten aldetik. Bai, bo, besten aktivitaten aldetik hasteko horrekin fite egiteko eta hoien ondorioa mendian ni askila sainaiz alde, bo, bederen oinezkoen aldetik zenta gizona berez aski alferra da uste dut eta emazteak ere erra nahi dut oinez ibiltzea ez da hain erresa ondartara joitea erresa da baina oinez ibiltzea mendian aski zaila da eta ez da hemengo populazioaren gehiengoa joanen egunero mendik asko batetarat zaila baita atik moto zotoz eta beste berriz diot, baina hor erresago da hainitz, eta gainera ondorioak kalte gehiago ekartzen dute. Baina hori hortako, bala, hori ongi kuadratua balimada eta ongi antolatua, ez da hain beste arazorik zenen. Atik, laborantzaren aldetik... Ta, bo, giru... Justu... Bai, prezeski, nahi nuke jakin ongi kuadratua denez. Eta legeztatua edo araudiak argia direnez, prezeski, bai, moto, oto eta horientzat. Uste dut, orokorki bai, tendentzia ala ere azken amarkadetan, zenta bada aspaldi guai erriek hasi dutela bidea, mendiko bidean esten eta debekatzen, beraz hori alde hortaik orokorki ongi da, badira kasu biziki berezi batzu nun behesten ala, baina esperantza ardezagun eta geroak agian gauzak denetan orekatuko ditu eta denetan kuadro hori mendiko bideak debekatzea, bada aspaldi hasia dela eta hemen iparaldean behingoz usut kasik denetan debekatua dela, salbu kasu batzu, bon, ala, gehiengoak ez duzu hainiz erri nun joetan altziren motoz eta autoz mendirat, baina badira batzu. Alde hortaik, bai, eta tendentzia hori buruz doa ala ere, ze esteari buruz bada gainera guai badagogo eta askizabala eskualmendiaren inguruan eta hor denek zentzu bera hartua dute edo hartu nahi dute eta da mendiaren errespetuaren aldetik. Laborantzari buruz uste dut mendia bizirik atxikitzeko behar duela mendi horrek biziarazi, jendea biziarazi eta bon, hartzainak aipatzen ditugu alde hortaik eta frantxoak biziki unsa errandu behiak jaten duela ardiak jaten ez dituen gauza batzu eta horreka hortan da ere, ze ere maiten dugu mendirat ardi esne dunak eta askiuntza selekzionatuak ere maiten badira mendi batzuetarat fite galduko da irabaztea baino eta hortan ere badira gauza interesgarriak hasiak eta be gogoetak ahazei buruz ere lehen zen behia eskolerian etzen blonda, lehen zen ardia etzen bortxaz waiko manez buru gorri selekzionatua, badira abede batzu obekie gokituak mendiari, buru beltza ahuntala hortan da eta behietan ere, ezpeletan bo, biziki anekdotikoa da, zenta berria da eta baina lau bost urte batek betizuak badituela mendian betizuak beti izan dira ezpeletan lagun inguruan bezala, soldoko gainan eta beste baina ofizialki ez baina badira, eta guai badira batzu ofizialki egiten dituztenak eta betizu horiek aurten lehen aldikotz ez peletan jatetxe batetan saldu da betizua berriki jakina dut hori, me dena behar den bezala eginez, iltegian hilez eta bar, eta urte bat eterditan zikiro ba, betizu zikitatu bat saldu da, urte bat eterdikoa eta janda eta biziki jarrakasta ona izan du, eta horrek betizuak lan guti ekarri dio laborari hori sortarazi, bon, betizuak atseman erosi, sortarazi zaindu eta ABDR egin behar den guzia egin eta gero saldu, baina etzen egun guziz hori izan behar, beraz olako bon, aktivitate dibertsifikatu batzuek eta mendian gizonak ekartzen duena orekatua balimada ere ara, zaldi potioka eta ardia berbera, oreka bat sortzen du eta ondorioa mendian ere aipatzen zuen, behiak joiten direla goiti ardiak bezala, badira guk sasi ardiak adibidez, oartzen gira maiteute beherean egoitia laparrak jaten dituzte nahiago dute hori, ez eta belardi garbi eta babes lekurik gabeko belardi bat, beraz olako autuek ere eginen dute mendia orekatua izanen dela, eta batez ere mendi hartzainak edo laborariak nahi baditugu mendira tekarri eta mendia baliarazi jende horiek, behar du emaitza bat ekarri jende horiek. Ez gira joanen arat denbora galtzerat edo dirua galtzerat, behar dugu hortaz bizi. Behaz hor da sistema bat, eskema bat atseman mendi horrek ekar dezan, lehen ekartzen zuen bezala, zergatik lehen biziginen olako ere muetan, zergatik lehen biziginen laurogo jardiekin eta huai ez, zergatik hori guzia ez dut eran nahi lehen obekizela edo lehen huai aldatu da hainiz gauza ez gira testu inguru berean, baina ikusi behar da zergatik lehen gauza batzu iten ziren eta orain ez, badira gaur egun hartzainak ehun ardirekin transformatuz, gasna eginez, bizi direnak, beraz hala, ez da ez du bakarrik kopuruak egiten, beraz, diru irabaztia. Ez, eta mendian, hala, ongi baliatzen bada toki bat, gaztaina aipatu ditu ere Jose Marik, gaztainak, zergatik eskolerian bada gaztaina hainik, zergatik gaur egun ez ditugu biltzen gaztaina horiak eta saltzen, adibidez, edo produktuak egiten hortan oinarrituz, badira gaztain kremak eta beste, olako gauzak eta etxalde tikietan, mendiko etxaldeetan ere, hemen itxasu aldean ere, adigira lanean ere gereziaren inguruan, aspaldi hasia zen lan hori, baina etxalde tiki batetan, gereziak ekartzen aldute beste zerbait, eta bar, etxalde horietan bizitzen alda, baina kondutan hartuz ingurumena eta inguruan ditugun baliabideak. Hala, beraz, Pampi, beti ideiaz betea eta proposatzeko. Eniaut, zure ikus moldea, Prezeski, mendia bizirik atxikitzeko eta baldintzak zuk nolakoak ikusten dituzu? Ordean, nahi behemen ditugu eskoleriko mendiak hain eder ikusi, ono? Hene ustez, hartzain ofizioa, egiazko hartzain ofizioa berriz behar dugu eskuratu eta lagundu. Erten dut alaik hartzain lehengo hartzen ofizioa mendietan ohartzen gira orai mendi golenetan, mila eta mila eta bosteun metretan ardiek ilan ardiak, afe, mendiak garbi nahi behar imantutu altxiki behar dira hartzainak han bizi han egon, behen hartaldiek ilan eta hene ustez lehen oiten zena, biziki jende bitzen familietan, baino egoiten zen beti mendian. Eta orai ez da posible, zenta jende guti da, beti behar jende baten peko da, gaineko eta peko lanak. Eta, hene ustez, hor bada, atelal bide bat, artzaintxo ofizioa hori berriz gustu emaitea gazte batzuek, nun artzaintxoia bere artaldeak iran biziden mendian, etxora batzetan, eta negian peko bazka alokatuz. Bon, hori egan nahi du ofizioa gorra dela, zenta mendian biziderak mendian bizida, behar delaik, bat delaik familiat ez da erresa beti, guai hartzen gira ere, hartzain bat normal da ukandezan familia bat, eta normala da ukandezaten aurrak, ordean eskoletan behar dira ibili, guai badira bidiak, mena ez da erresa. Eta ene ustez, guai behar duguna pentsatu, mendi horien bariatzeko, ez baneman da hartzain txoi aski, behar da nun behite, enplegatu ofizio berri batzu nun bat diren eta badira gazte batzu ginen diren hartaldean zaintzen nun pagatea izanen diren hartaldean zaintzeko eta hortako behar da nun baita antolatu gauza dilu laguntza batzuek ilan bultzatu hori, ofizio hori eta nun baita ardiak atxitzen manima ditugu hartzenkatzen manima dira norbaitik iran girean, ene ustez mendiak garbi egonen dira. Eta nunbait, behi gutio, zenako dira behiak gehio mendietan orai, zenta, biztan dena, laborari bat badelaik, barin batu berun ardi hogei behi, zeinen du errestasunean, errestasunean sartuko da, da ardiak atxiki pian, inahala deitzi agorlaren eta amost arte, guai, kasnategiak hartzen dituzte zniak, eta behiak, behia normaltasunean azkarro da, igortzen dituzte mendiak, eta uzten dituzte bere behar. Eta uzten delek bere behar gauzak, kabare bat, ebe, errestasunean gainean alatuko dira, eta ze gertatzen da, eta paretak zikintzen dira, zikintzen, eta oiana hartzen du bere gaina, natura hartzen du bere gaina, eta ez pareman da, eta hartzainak atxitzen, edo berriz eta zerbait atzimaiten, ebe gure mendeak oianduko dira, eta nunbait ez da izanen, eta ez da bizibide izanen. Prezeski, bizibidea eta oreka hori aipatzerakoan, bada beste elementu bat ere azken denbora hauetan, kezka handiak ere sortzen duena, laborari batzuen baitan, sortu duena azteko, Natura 2000, eta hor mendiguneak eta hortan ere badira, parte bat. Zuek nola ikusten duzue, badiria ala ere aukerak eta baliatzen aldea Natura 2000, prezeski guai aipatu ditugun helburu horietarat heltzeko. Frantxoa, nola ikusten duzu zukuri? Bai, egeran errango noen hori, nolaz Natura 2000 ere moan giren, ba, Xuberua, ba, Garazi eta Baigorri ere, eta enetako xantza bat bezala hartzen dut hori. Eta gana nahi du ez, egia erran dira arma batute gure eskualdean ateratzelaik solas hori, egia erran bazter begia batetak ikusten zela. Nintzen arrasa doz, baina bon, bideak egin dira eta guai denak eskiroz ateiak dira eta orokorrian pentsu dut untsa pasatuko dela. Naiz engaiatzen den, Natura 2000 ere moan zirelaik, argauriak zorrotzak dira, engaiatzen zira gutienez bost urten dako, eta lana beharko da egin, benan... Eta zoin dira aukerak, prezeski, zer abantaile maiten aldu, ala hori da, horrek eta laborarientzat. Eta lotzen aldiria hortan, ostion epatu ditugun helburuak. Bai, ene ustez, adibide bat hemen dut, idatze egitea, ez da biziki egiten, baina diren horik atxikitzen bada, alaik ere, enetako, animaleko antar bat izain da. Idatze egiteak, hektaraka, ekartzen du egunta berroita hamar, egunta egiruko euro itzuliko hortan. Ez da gauza aniz, baina fresak nomaitan estaltzen du. Enetzat, antar bat bezala da. Eta idatziak iziarriko importantzia badu egitea, zenta igatzea egiten duzu eta gero abereak alatzen dira, horren azpian. Bai, Pampi, bitzaza? Natura 2000 errandu xantza bat zela, eta usteut zinez bai xantza bat dela. Baliatu nahi nuke ere azpimarratzeko eta eskertzeko Laborantza Ganbarak egin duen lana alde hortai, zentadola amar bat urte Natura 2000 biziki gaizki ikusia zen hemen, eta usteut lehen egitura hasi dela lanean horren inguruan, Eskualerriko Laborantza Ganbara izan dela, mintzaldiak antolatuz, erriko etxeekin mintzatuz, eta horrek lagun dudu hainitz hemen Ipar Eskolegian gai hori aintzinarazten, eta hori uste dut erran behar dela gaur. Bestalde konkretuki aipatzeko, badira hori segitzen dutenek, erriak ere unkitzen dute, mendian diren abereentzat, haien ere muetan, PHE delako laguntza hori. Laguntza hori, guai, bukatzeak doa, eta gainera, erri hortarako behar zen, baziren baldintza batzu kargamenduaren inguruan, erra nahi du abere kopuruaren inguruan, eta gure inguruan, hemen ezpeleta inguruan, hainoak, ez zuen gehiago baldintza hori betetzen, guk ezpeletan erdizka, eta beraz galdu dugu hainitz diru erri bezala gero banatzen duguna berriz laborariek alde hortaik. Eta hor, eskerrak Natura 2000 hortzela bere, badugu xantza Natura 2000 ere moan izaitea, gero azpimarratu behar da, Ipar Eskualerri guzia ez dela Natura 2000. Mainan hor, xantza hori baitzen, PHE-ko diru iturri hori ordezkatu dugu Natura 2000-ko engaiamendu batzuekin. Eta azkenean lortu dugu kopuru bera eta gehiago ere. Beraz hor, eta laborari bezala ere, ere muhortan girenak ere, aipatu duen bezala, bada iratzea, bada belar batzu berantago moztea, bada ingurumenaren aldeko neurriak, baina argunt kasik hemengo laborariak errespetatzen dituzen baldintzak. Beraz, sartuz gai hortan, oartzen gira, gure lan moldea kasik aldatu gabe, diru gehiago ukaiten aldugula, eta pena da, hortan ez sartzea sudura piskatu hori ikusteko, baina egiten da, ea itzinatzen da. Jose Ramon, eta izbatez, hor bururatzeko, gure mankizuna bururatzerat baitua, eta geten aldaukuzu, zuk nola ikusten duzun biharko mendia bizirik atxikitzeko, nola ikusten duzu? Bai, Aralar eskualdean edo eskualegian, orokorki? Bueno, Aralarko, Aralarko mendi katean lehen esan bezala, nik, bueno, kezkatzen hau gaur egun dagoen presio hori, ez? Presioa alde guztietatik, ez? Presioa lehen aipatu den moduan, 42 hartzain eta bakoitzak bere etxola du, eta lehen aipatu den bezala hemen etxola horiek egokitu ziren, etxola horietako izugarrizko pistak egin ziren, eta gaur egun oso gutxik lo egiten dute goian. Gehienak beheran bizi dira, beraien familia, beraien egoerak, bizimodua horrela aldatu delako. Eta orduan, bada eztabaidan bertan, ez, badira zazpi hartzain, oraindik biderik ez dutenak, bere garaien diru laguntza bat jasotzen zuten. Baina kontua da, egunero, hor ematen duela gora bera, eta badakigu, eta oraintxe momentu honetan bi hartzain, goian daude, goiko gazna egiten dute, eta horre badu bere konpensazio bat baitare, nolabai laguntzu arazteko, goien egindako gaztak beste balioa duela, eta orain arte arazoa zituzten osasun aldetik, jarri zaie kondizioak, eta saldu alizateko bere egoera egokian, ez? Nolabai potentziatzen nahi delako, hau esan da, nik dudik gabe hartzantza alde batetik, Aralarren nolabusiki ekonomi bat sortzen duelako, beste aldetik imaginazioa behar da, ez? Imaginazioa, gorentxe momentu honetan guk egin dugu txondor bat egin dugu, jendeari ofizio zar bat erakustia ala izateko, garoa, iatza nolabait ebakitzen ari dira, zuhatzak egiteko, lehen ofizioak modu ontara jendeari adirazteko espazioiek badutela baita ere beste erabilpenak. Nolabait gaur egun hasialdi bezala erabil dezakegunak, beste modu batea jendeari eskainezok mendia, lehen maikideak esan duen bezala, lanabez hori balio behar dugu, gure nolabait jendea ezzi, alantzaio gure inkizun hori da jendea ezitzea, baina nolabait mermatzeko, etorkizunean, gure kasuan Aralar da gure ingurua bizirik, eta osasuntxu mantentzeko, ez? Bai, hortan utziko dugu, zenta eguerdi baita, mil esker asteko zuen lekukotasuna emaitiagatik, ikusi dugu eta entzun dugu funtsian ideia initz zaiten aldi.